बाबा तेरा रूप मेरे होश उड़ा ले जाए, कातिल तेरी जवानी है कौन तुझे समझाए। हाय तौबा तेरा रूप मेरे होश उड़ा ले जाए, कातिल तेरी जवानी है कौन तुझे समझाए। उफ ये आंखें उफ ये बाहें तेरा होना दिल ये चाहे। क्या अदा क्या चल वे तेरे पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों। क्या अदा क्या चल वे तेरे पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों। जाएगी अब जान भी मेरी आंख न मारो। चाहूं पास तेरे क्यों तुम मुझसे भागे, तुझको तो बस पाना है जो अंजाम हो आगे। आना चाहूं पास तेरे क्यों तुम मुझसे भागे, तुझको तो बस पाना है जो अंजाम हो आगे। जिंदगी का तू खजाना